Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR, Dear MOR, magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapamilya, lalo na sa mga bumubuo ng Team Dear MOR. Ako nga pala si Oliver, 34 years old na nakatira sa May Cubao, Quezon City. Wala akong trabahong maituturing na stable, Popoy. Pwede mong sabihin na para akong isang businessman. Nagbabuy and sell ako ng mga sasakyan at meron akong munting tindahan na minamanage. Popoy, naisipan kong magbigay ng mensahe sa inyo dahil alam kong maiintindihan mo ang naging desisyon ko sa buhay. Alam ko na pagka nilahad ko sa isang mensahe ang kwento ko, ay mabibigyan mo ako ng payo. Popoy, kasal ako sa asawa kong si Vicky na isang OFW. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa Dubai. Ang totoo niyan ay nakaschedule na rin akong lumipad papunta roon para magkasama na nga kaming mag-asawa. Iiwan ko na ang aking negosyo sa pangangalaga ng aking ina. Okay naman na sana ang lahat, Popoy. Nakaschedule na akong magpa-swab test para tuluyan ng makalipad patungong Dubai. Excited na talaga ako. Simula kasi noong ikasal kami ni Vicky ay hindi pa kami nagkakaanak. At ang pagpunta ko nga ng Dubai sana ang magiging simula ng aming pagtataguyod ng pamilya. Mahal na mahal ko ang asawa kong si Vicky, Popoy, dahil siya ang sumalo sa akin noong mga panahong walang wala talaga ako. Binuhat ako ni Vicky at inalis sa lupang pinagbagsakan ko. Utang ko kay Vicky ang lahat. Kasal kami ni Vicky sa West, Popoy. Ang nais ko nga sana ay bigyan ng mas engrandeng kasalito kapag nakahanap na ako ng trabaho sa Dubai at nagsimula na rin akong makaipon. She saved my life, kumbaga. At wala akong ibang gagawin kundi ang iparamdam kay Vicky na mahal, na mahal, na mahal ko siya mula noon hanggang ngayon. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, hindi na ako makapaghintay pa na magkasama na ulit kami ng aking misis na si Vicky. Araw-araw ko nga siyang kinukulit na inip na ako at gusto ko na siyang mayakap muli. Popoy, hindi mo alam kung gaano ko kamiss si Vicky. Lahat ay handa kong ibigay para lamang makasama siya. Okay na sana ang lahat, Popoy. Nga lang, nakarating sa akin ang isang balita ng ex-girlfriend ko from 5 years ago ay pumanaw na nang dahil sa isang malalang sakit. Wala naman dapat akong ganong kalaking dapat na alalahanin. Nakakagulat at nakakalungkot ang balitang narinig ko, Popoy. Ang kaso ay matagal na rin naman kaming hindi nagkakausap ng ex-girlfriend kong yun. Ang mas ikinagulat ko ay may naiwan pala siyang anak at ayon sa naiwan niyang mensahe ay ako daw ang ama ng bata. Popoy, hindi ko alam ang iisipin ko. Inisip ko ang lahat ng possibilities na hindi sa akin ang bata. Pero lahat ay para bang nagtutugma sa lahat ng nangyari 5 years ago. Kinausap ko ng maayos ang mga magulang ng aking ex-girlfriend. Sila mismo ay humihingi ng patawad dahil sila din daw ay naguguluhan sa nangyari. Sa dami daw ng nakarelasyon ng aking ex-girlfriend ay hindi rin daw sila sigurado kung sino nga ba ang ama ng kanilang naiwan at naulilang minamahal na apo. Popoy, nakita ko ang larawan ng bata. Magsisinungaling ako kapag sinabi ko na walang hawik sa akin ang bata. Kaya heto ako ngayon, Popoy, nag-aabang ng results ng swab test ko, at pati na rin ng paternity test. Oo, pumayag ako na magpa-paternity test. Popoy, ano ba ang dapat kong gawin? Dapat ko bang sabihin sa asawa kong si Vicky ang sitwasyon ko ngayon dito sa Pilipinas? Matatanggap kaya niya ang magiging resulta kung sakaling ako nga ang ama ng naulilang bata? Mahal na mahal ko si Vicky, kaya hindi ako handang sirain ng isang pangyayari ang aming masayang relasyon. Pero Popoy, ayoko namang talikuran ng batang mataas ang posibilidad na anak ko. Ano ang dapat kong gawin? Sana ay matulungan mo ako, Popoy. At sana nga ay mabasa mo itong kwentong ipinadala ko. Maraming salamat and more power pa sa inyong napakagandang programang Dear MOR. Lubos na gumagalang, Oliver. Mga kapamilya, yan nga po ang pagtatapos ng kwentong ibinahagi sa atin ng ating letter sender na si Oliver. Ayan, at medyo wow, nakagulat. Ano? Parang nasa loob siya ng ideal na marriage. Diba? With Vicky, tapos merong kwento from 5 years ago. Diba? Na biglang lalabas at gugulantang sa'yo. Diba? Sa mga panahon na wala na, wala ka namang kaalam-alam, 'di ba? Wala ka talagang gugulatin ka, 'di ba, ng isang katotohanan na gusto mo lang malaman kung totoo nga ba talaga. Kaya naman mas maganda para sa ngayon ay ang basahin ko muna ang mga mensahe ninyo, mga kapamilya, kung ano ang gagawin ninyo kung ikaw, o tulungan niyo akong sagutin itong tanong sa atin ni Oliver, ano raw ba ang tama niyang gawin? Diba, sabihin niya na ba agad kaya Vicky na ito merong meron pala akong anak, 'di ba, from 5 years ago, huwag ka mag-alala, dumating itong taon to, bago ka dumating sa buhay ko, I don't know kung paano mo i-explain 'yan, ano? Ayan, o kaya naman ay hindi na lang total mangingibang bansa ka naman, physically pwede mong itago yung bata, 'di ba? 'Yun ang iniisip ng iba. Eh. O sige ho, makipag-usap ka na lang sa magulang, padadalhan ko na lang po kayo. Padadalhan ko na lang yung bata bilang suporta. May mga ganyan na mag-isip. O ano ba anong tawag nyo rito? Maipapayo, di ba? Sabi niya, Park Inglot. Ayan, Oliver. Ayan, si Oliver din ito. Ayan, sabi niya, katukayo, aminin mo na yan. Nakikinig ang mga kaopisina ko. Baka raw story ako yan. Aminin mo. Mga Oliver talaga ay mga good boy. Ayun. Thank you sa mga taga-innovative, ayan, sa innovative. Ayun, maraming salamat. Sabi naman ni Amil Nasus. Susan. Ayan, aminin mo na lang kuya kaysa malaman pa ng asawa mo sa ibang tao. Tutal ay past naman na 'yun at wala na rin yung ex mo. 'Di ba? Eh 'yun nga lang ano, Susan Drima. Eh parang ano no, it's easier said than done. Siyempre, tiwalang-tiwala ka. Nag-asawa ka, akala mo, lalo na sa inyong mga kababaihan, di ba, akala mo ay walang sabit, di ba, wala naman talagang sabit. Until 5 years na magkasama kayo, ay biglang meron palang anak yung asawa mo na sabay ninyong nalaman. Isipin mo yun, paano mo rin tatanggapin yan? Di ba, kung sa babae, mahirap itago yan. Okay, mahirap itago ang panghanak ng isang babae. Okay, pero para sa mga lalaki, nakakagulat yan. Di ba nakakagulat at may posibilidad ka na hindi mo alam. Di ba, na ikaw nga pala talaga yung ama. Ayan, nga lang, merong no? Parang merong loophole o parang merong butas na matatawag tayo dahil sinabi rin nung mga magulang nitong, with all due respect, kahit na namatay naman na itong anak nila, 'di ba, yung ex-girlfriend nitong si Oliver, ay sinabi nila sa dami ng mga nakarelasyon niyang lalaki eh hindi namin sigurado, 'di ba, kung sino nga ba talaga 'yung naging ama nung bata. So ibig sabihin, kailangan ba nating husgahan 'yung tao, 'di ba, na siya ay masyadong sabay sa polyamorous. Ayan, na sabay-sabay. Polyamorous o sabay-sabay na kaya niyang makipagrelasyon sa mga kalalakihan, hindi natin alam. O baka naman sunod-sunod. Diba? Ganun lang kabilis sa magpalit. Eh, yun din. Tapos sabihin na natin, kasabay ng kanyang pagiging polyamorous, amorous ay, sexually active pa yung tao. Pero yun ba ang question sa ngayon? I don't know. Kaya ano pa ba yung mga sinasabi ng mga kapamilya natin? Sabi ni Riza Botin, oo, dapat mong sabihin kay Ate Vicky, matatanggap niya yun at maiintindihan. Ayan, paano kung buhay halimbawa yung magulang o yung nanay nung bata, sasabihin ko ba? Ganyan, o feeling ko hindi. Diba? Feeling ko hindi. Huwag mo na lang sabihin, magugulo lang pamilya nyo. Ganyan. Sabi ni Jeng Kapurihan, aminin mo na lang kasi nakakaawa naman din yung bata. At isa pa, nakaraan na yun. Ang mahalaga ay mahal na mahal mo ang asawa mong si Vicky at kailangan mong aminin sa kanya ang lahat para lang maging okay na rin. Good luck and God bless to you. Nasaan pa? Ayan. Sabi ni Mommy Mavic, kung mahal ka ni Vicky, ayan, kung mahal ka ni Vicky at malawak yung pangunawa niya, maiintindihan ka niya, Oliver. Kasi hindi mo rin naman alam kung nagkaroon ka nga ng anak. Ayan, hindi naman madadamay ang bata dahil wala naman siyang kasalanan. Mas mabuti pa nga na sa'yo manggaling kaysa sa iba pa niya malaman. Okay? Aminin mo na lang, sabi ni Jay Perez. Kaya Vicky, kapag sure ka na sa'yo yung bata, wala namang kasalanan yung bata eh. At sigurado naman ako na maiintindihan ka ng asawa mo kasi mahal ka niya. Ipaliwanag mo lang ng maayos yung sitwasyon. Gusto ko yung sinabi rin niya ni Jay Perez. Ano? Ayan, sa ngayon kasi mga kapamilya, so ito na yung opinion ko naman dito sa problema mong idinudulog sa amin, Oliver. Kung iisipin mo mabuti, yes, papunta ka na doon sa asawa mo sa Dubai, paalis ka rito sa Pilipinas, sabi mo naghihintay ka ng resulta ng swab test or kung ano pa mga health protocols na kailangan mo bago makalabas ng bansa at makapasok din doon sa bansang pupuntahan mo. Nga lang, hinihintay mo rin yung paternity test dahil pumayag ka. Okay, pumayag ka na ipa-check kung meron nga ba kayong ugnayan nung bata. Sa tingin ko, you don't have to make any decision. Diba? Kung hindi pa naman lumalabas yung resulta. Diba? Totoo yun. Yung sinabi ni Jay, itong isa nating kapamilya, si Jay Perez, sabi niya, kapag ka sigurado ka na, tsaka mo sabihin. Diba? Oo, ngayon kasi nakakaawa dahil ulila yung bata na sinasabi nung ex-girlfriend mo na namatay na 5 years ago na ikaw ang tatay. Diba? Hindi rin naman natin pwedeng ibase na lamang sa itsura. Diba? Yung pag-angkin natin o pagtanggap natin sa isang bata. Diba? Wala talaga silang kinalaman. Diba? Wala kinalaman kung naging kahawik mo or hindi mo kahawik. O pagka hindi mo kahawik, tatanggihan mo. Halimbawa, maputi ang balat mo at medyo kayumanggi yung bata o sabihin na natin maitim, medyo may kaitiman yung nanay, tatanggihan mo na hindi sa'yo, hindi ganun. Diba, tama yung ginawa mo? Sige, nagpa-paternity test ka. Ayan, just be ready, Oliver, ano? At sa mga katulad ni Oliver, sa magiging resulta, kung talaga ngang sa'yo, diba, hindi tayo pwedeng bumase doon sa sinasabi na maraming mga nakarelasyon yung ex-girlfriend mo, with all due respect to her, di ba? Those are decisions she made 5 years ago, di ba, na pwedeng naging mali para sa kanya, di ba? Pero, syempre, meron ding mga bagay na kailangan tayong i-consider dyan, di ba, na oo nga, hindi lang ikaw, pero hindi naman natin alam eh. 'di ba, na yung bang ginawa ninyo, 'di ba? Yung sabihin na natin yung sa sex ninyo ay ginawa niya ba sa iba niyang nakarelasyon? We may never know. 'Di ba? Hindi natin malalaman 'yan, mga kapamilya. 'Di ba? At wag na nating puntahan 'yon. Total, nagpapaternity test ka na, hintayin mo na lang yung resulta. Ngayon, be ready nga doon sa sasabihin mo kay Vicky. Kumbaga, naturalmente, magagalit yung asawa mo. Diba? Dahil hindi maliit na sikreto lamang malalaman niya ngayon, diba, 5 years mula sa inyong pagsasama, 'di ba? At mahirap tanggapin 'yun. Totoo 'yun. Pwedeng maghamon 'yan ng hiwalayan, siguro sa init ng ulo, sabi ko nga, yung gulat at yung galit kapag ka nagkasabay, we make decisions na napakahirap tanggapin. At para bang anong tawag mo diyan? Parang hindi mo malunok, 'di ba? Hindi mo malunok yung mga desisyon. Kaya ang sasabihin ko sa iyo, pumalma ka lang, ihanda mo ang sarili mo, ang emosyon mo, 'di ba? At huwag kang masyadong malayo na yung iniisip mo. Ngayon, kung sa iyo yung bata, sabi nga ng marami sa ating mga kapamilya, no, ay wala kang ibang dapat gawin kundi ang aminin talaga. For me, kundi ang aminin kay Vicky na yes, you messed up. Diba? Pero ngayon mo lang rin malalaman itong katotohanan ito. At hindi mo na malalaman kung bakit hindi pa sinabi sa iyo nung ex-girlfriend mo yung bunga ng naging bunga ng inyong pagmamahalan noon 5 years ago. Diba? Hindi niyo na malalaman kung bakit niya itinago sa iyo, bakit hindi niya sinabi, 'di ba? She took it with her, 'di ba, to the grave. 'Di ba? Kung ano man ang dahilan ng girlfriend mo, at wag na nating bigyan pa ng kung anumang speculations. Basta ang desisyon niya, dahil nga sa wala na yung ex-girlfriend mo sa mundong ito, ay wag na nating alamin pa. Ang importante, napatunayan, kung mapatunayan na ikaw talaga, you take the responsibility. Man up, 'di ba? You take the responsibility na ikaw ay tatay para dun sa bata. Tanggapin man 'yan ng maluwag ng asawa mong si Vicky or hindi, you messed up, 'di ba? Yun nga, nasa magandang pag-uusap, nasa maganda at maayos na pagpapaliwanagan. May magagalit, of course, meron talaga magagalit. You expect that, 'di ba? Dahil nakagulat 'yan, hindi 'yan maliit na storya, 'di ba? Lalo na kayo ay mag-uumpisa pa lamang ng inyong pamilya. Maapektuhan ba ang inyong pagsasama? Yes. Ayan, pero I think yung pagsasabi mo na totoo would be much appreciated pa. Sa ngayon, makakagalit para sa iyong asawa. Pero, di ba, kapag ka napatunayan mo na nagsabi ka ng totoo at you have really nothing, wala ka talagang itinatago, di ba, na sikreto, as in hindi mo talaga alam, makikita mo naman, sabi nga nila, makikita mo naman sa mata ng tao kung nagsisinungaling o hindi. 'Di ba? Kaya kung sakali wala ka talagang kinalaman pat itinago at sayo talaga yung bata, tanggapin mo na lamang. 'Di ba, ang galit ni Vicky at sa tingin ko mararamdaman niya. 'Di ba? Mararamdaman, oo nga, tsaka nakakaselos 'yan eh. 'Di ba? Oo nga, magagalit siya, nakakaselos, sandali. Akala ko ba magbubuo tayo ng anak natin, pala nagkaroon ka na ng anak sa iba noon. Andun yun, papasok yung mga ganyan mga thoughts, ano, kaya Vicky, but dahil nga sa mag-asawa na kayo at kasal kayo, di ba, nasa pangakuan ninyo. Di ba, nasa pangakuan ninyo, sabi mo, sa huwes kayong ikinasal, it doesn't matter. Di ba, kayo ay pinagsama. Di ba, pinagsama kayo sa simbahan, kayo sa huwes kayo, basta you are legally married. Diba, ay meron kayong mga pangakuan, meron kayong vow, diba, na binitiwan sa isa't isa. And for as long as yun ang gagawin ninyo bilang mag-asawa, mangyayari at mangyayari yan. Diba? Minsan talaga, ano, sige, yung mga mahal natin sa buhay, akala natin dinedeserve lang nila ay yung pagmamahal. Diba? Pero may mga pagkakataon na katulad nito na yung mga mahal, pinakamamahal natin sa buhay deserves also the truth, di ba? Better than the love that we can offer. Kumbaga yung katotohanan ay mas mahalaga kaysa dun sa pagmamahal na kaya mong ibigay. Diba? Ilan sa mga nakikinig sa atin ngayon na kayang magmahal pero ang daming mga itinatago sa kanilang mga, ang daming mga sikreto na hindi nasasabi, na kahit mga nangyari pa sa 10 years ago, 15 years ago, diba? Stressful yun, diba? Sa inyong mga partner. Diba? Kaya be brave, diba? Be courageous na aminin kaya Vicky habang maaga pa. Kesa naman na itago mo rin yung bata, do not commit the same mistake na ginawa nung nanay nung bata, sumalahangit na ang kaluluwa nung anak, nung ina nung anak mo, no? Kung sayo man yan, Oliver. Ayan, pero nagkamali na siya sa pagtatago nung bata, sana huwag mo nang ipagpatuloy yung pagkakamali na yun. Diba? At maraming salamat sa pagbabahagi sa amin ng kwento mong ito. Diba? Na talagang medyo komplikado. Ayan, pero mas kailangan muna kasi natin, Oliver, na malaman ano ba yung magiging resulta ng paternity test. Kung sa'yo yung bata, man up, take the responsibility. Diba? At magpakaama ka sa kanya at kausapin mo ang iyong asawa about it. Ayan. Pero kung hindi naman sa'yo, maging ikaw. Gusto ba tulungan yung bata? I don't think that's a bad idea. Pwede rin naman, di ba? Kung may pagkakataon. Ayan. Pero alamin mo muna bago ka gumawa ng mga desisyon. Di ba? Siguraduhin na muna natin para mas maluwag ang ating pagharap sa buhay sa mga susunod na araw. Mga kapamilya, nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy na nagpapasalamat sa lahat ng mga sumagot sa ating poll question of the day. 92% ang sinasabing oo, umamin ka. Ayan, at 8% naman ang sinasabing hindi, huwag ka na lang umamin. Diba? Doon sa ating katanungan na dapat mo bang sabihin sa minamahal mo. Diba? Ang mga bagay. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Diba? Itong mga ganitong bagay, kailangan mo ba sabihin agad or hindi? Hindi mo na lang sabihin kasi baka pwedeng makatakas ka naman, 'di ba? Pero hindi natin hindi natin mapagtataguan yung katotohanan, 'di ba? For sabi nga sa English, the truth shall set you free. 'Di ba? Doon luluwag ang hinga mo, doon luluwag ang doon ka magiging totoo. Diba? Sa sarili mo kapag ka yung katotohanan ay naisiwalat mo na. Ayan. Pero sabi nga, magkakaiba tayo ng style. Eh. Diba may iba na they'd rather wag na lang munang sabihin. Diba? White lies. Itatanggi na lang muna. Ayan. Kesa naman magkahetot-hetot pa, masira pa nga yung relasyon natin. Ano? Doon sa mga mas mahahalagang tao para sa atin. Pero sana, no? Sana ano ay maging anong tawag mo rito, satisfactory ang maging decision mo, Oliver. Ayan, the moment na lumabas na nga yung resulta ng iyong paternity test, and good luck to you and Vicky and tuon sa bata kung sakasakali na syempre mag-iiba na rin ang plano mo niyan. O kung sakaling anak mo nga talaga siya, aalis ka pa ba o papaano yung bata? Diba? Paano yung ganun? Sige, good luck sa mga susunod na araw. Sana mabalitaan mo kami. Diba? Kahit na mag-chat na lamang tayo para sa iyong kasagutan. Thank you so much, Oliver, sa pagtitiwala sa ating programang Dear MOR. Maraming salamat din po sa inyong mga nanood, sa inyong mga nakinig, sa inyong mga natuto, sa inyong mga sumasagot. Diba? At binabahagi sa amin ang inyong mga opinion, syempre, sa mga kwento ng buhay ng ating mga kapwa, kapamilya, ng ating mga kapwa, Morkada. Bukas ulit, magkarinigan po tayo at walang iwanan. Mga kapamilya, umulan, umaraw, medyo masama ang pakiramdam mo. Okay lang, sama-sama lamang po tayo sa ating online streaming every day. At syempre, ngayon ay Tuesday hanggang Thursday, Dear Popoy tayo. Ayan, so Friday, Dear MOR, yung full production po tayo. Ayan, huwag niyong kalilimutan tuwing alauna ng hapon. Yan po ang ating oras ng simula. Nakasama niyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Gwapopoy.